بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ عز وجل فقیر مدینہ کے مطالعے کا سلسلہ جاری ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کا کروڑ ہا کروڑ احسان کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا مبارک مہینہ عطا فرمایا، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اس مبارک مہینے کی قدر کر سکیں اور اپنے آخرت کے لیے ذخیرہ، نیکیوں کا ذخیرہ جمع کر سکیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کر سکیں، پیارے آقا علیہ السلام کے عشق میں فروغ ملے۔ آج رمضان المبارک کا پہلا دن ہے، اور انشاءاللہ آج ہم سحری کریں گے۔ جب سحری کا وقت ہوگا، اس وقت رات کے تقریباً 11:12 ہو رہے ہیں، اور آج سے ہم خلاصہ تراویح کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ کتاب ہے، بڑی بہترین کتاب ہے، اس کا تعارف میں مختصر سا عرض کروں گا۔ تو آج یکم رمضان المبارک ہے، اور 1447 سنہ ہجری ہے، اور 19 فروری 12 بجے کے بعد شروع ہو جائے گی، 19 فروری 2026، اور بدھ کا دن ہے۔ وقت رات کے 11:13 ہو رہے ہیں۔ چنانچہ کتاب جو ہم مطالعہ کریں گے، انشاءاللہ اس کو ایک ایک پارے کے حساب سے مطالعہ کریں گے۔ کتاب کا نام ہے خلاصۃ التراویح، اور اس کتاب کے مؤلف ہیں ابوالبنتین حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فراز عطاری مدنی۔ تو سب سے پہلے تھوڑا سا مختصر سا اس کتاب کے بارے میں بتا دوں۔ سب سے پہلے مقدمہ آتا ہے، اور مقدمہ قرآن مجید اور اس کی تفسیر سے متعلق چند اہم اور ضروری باتوں پر مشتمل ہے، اور اسے 5 ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا باب ہے قرآن مجید کا مختصر تعارف، دوسرا باب ہے قرآن عظیم کی عظمت، تیسرا باب ہے تلاوت قرآن کے انعامات، اور چوتھا باب ہے تلاوت کے فضائل، پانچواں باب ہے تفسیر کا معنی۔ پہلا باب سماعت کریں، قرآن مجید کا مختصر تعارف۔ قرآن مجید اس اللہ عز و جل کا کلام ہے جسے 23 سال کے عرصے میں اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر بتدریج تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا، تاکہ اس کے احکام پر عمل کرنا مسلمانوں پر بھاری نہ پڑے۔ قرآن مجید کو دنیا کی فصیح ترین عربی زبان میں نازل کیا گیا تاکہ لوگ اس کو سمجھ سکیں۔ دوسرا باب قرآن عظیم کی عظمت، یہ محفوظ کتاب ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، سورہ حجر کی یا سورہ حجر کی آیت نمبر 9 ہے، ترجمہ کنز العرفان، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اور بے شک ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ جامع العلوم کتاب ہے کہ اولین و آخرین کا علم اس کتاب میں موجود ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، سورہ نحل کی آیت نمبر 89 ہے، 89 ہے، ترجمہ کنز العرفان، اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا جو ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ تیسرا باب تلاوت قرآن کے انعامات، اللہ پاک سورۃ الانعام کی آیت نمبر 155 میں ارشاد فرماتا ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، سورہ انعام کی آیت نمبر 155، ترجمہ کنز العرفان، اور یہ برکت والی کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، تو تم اس کی پیروی کرو اور پرہیزگار بنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آیت مبارکہ کی تفسیر نور العرفان میں اس آیت کے تحت ہے کہ قرآن اس لیے مبارک ہے کہ مبارک فرشتہ اسے لایا، مبارک مہینے رمضان میں لایا، مبارک ذات پر اترا، جس کام پر اس کی آیات پڑھ لی جائیں اس میں برکت ہو جائے۔ حوالہ نور العرفان صفحہ نمبر 236۔ قرآن کریم وہ عظیم کتاب ہے جو اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عظمت والے مہینے میں نازل فرمائی، اور اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقہ میں اس امت پر یہ کرم فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت کو مسلمانوں کے لیے اجر و ثواب کے حصول کا ذریعہ بنا دیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ میں تلاوت قرآن پاک کرنے والے کے لیے مختلف انعامات کا ذکر فرمایا، ذکر فرما کر اس کی طرف رغبت میں اضافہ فرما دیا۔ چنانچہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن یعنی پڑھنے اور عمل کرنے والے سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کی منزلیں طے کرتے جاؤ، اور آہستگی کے ساتھ پڑھو جیسے تم دنیا میں پڑھتے تھے، بے شک جنت میں تمہارا ٹھکانہ اس آخری آیت پر ہوگا جس کو تم تلاوت کرو گے۔ حوالہ سنن ابی داؤد جلد ایک صفحہ نمبر 213۔ حدیث پاک کی شرح، حدیث پاک کے اس حصہ قرآن والے سے کہا جائے گا کہ شرح کرتے ہوئے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، قرآن والے سے مراد وہ مسلمان ہے جو ہمیشہ تلاوت کرتا ہو اور اس پر عامل ہو۔ حدیث پاک کے آخری حصے کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، جہاں تیرا پڑھنا ختم وہاں تیرا چڑھنا ختم، وہاں اسی قدر تلاوت کر سکے گا جس قدر تلاوت دنیا میں کرتا تھا، اور جس طرح آہستہ یا جلدی یہاں تلاوت کرتا تھا اسی طرح وہاں کرے گا۔ حوالہ مرآۃ المناجیح جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 264۔ اسی طرح کے انعامات کے پیش نظر اولیاء کرام، علماء اعظم اور بزرگان دین کثرت سے تلاوت قرآن پاک کیا کرتے تھے، اور درس و تدریس، تصنیف و تالیف کی مصروفیات کے باوجود قرآن پاک کی تلاوت ان کے روزانہ کے معمول میں شامل ہوتی تھی۔ چوتھا باب ہے تلاوت کے فضائل۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور تلاوت قرآن پاک۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات میں آتا ہے کہ آپ کو تلاوت قرآن کا اتنا شوق تھا کہ گویا وہ روحانی غذا تھی۔ رمضان المبارک آ جاتا تو تلاوت قرآن تقریباً ہر وقت جاری رہتی، بعد عشاء تراویح پڑھتے، اس میں ہر رکعت میں 20 آیات کی تلاوت کرتے، اس طرح قرآن پاک مکمل فرماتے، پھر آدھی رات سے سحر تک 10 پارے روز پڑھتے، دن میں روزانہ پورا قرآن پاک ختم فرماتے۔ حوالہ نزہۃ القاری شرح صحیح البخاری جلد ایک صفحہ نمبر 116۔ خوش الحانی سے تلاوت کرنے کا انعام۔ خوش الحانی سے تلاوت کرنے والوں پر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام بھی کرم فرماتے ہیں اور اپنے دیدار کا انعام عطا فرماتے ہیں اور دعا سے بھی نوازتے ہیں، جیسا کہ حضرت سیدنا قاری حیثم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں خواب میں پیارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا، تم ہی حیثم ہو، تو ہی حیثم ہے جو خوش الحانی سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ میں نے عرض کی، جی ہاں، تو دعا سے نوازتے ہوئے فرمایا، اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے۔ حوالہ احیاء العلوم الدین از امام غزالی رحمہ اللہ تعالی، مترجم جلد ایک صفحہ نمبر 845۔ 845 وفات کے بعد بھی تلاوت قرآن پاک کرنے والوں پر انعام و اکرام۔ وفات کے بعد بھی تلاوت قرآن پاک کرنے والوں کو انعام و اکرام سے نوازا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا سحنون بن سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا، میں نے اس کی بارگاہ میں وہی پایا جو پسند کرتا تھا۔ انہوں نے پھر پوچھا، آپ اپنے اعمال میں سے کس عمل کو افضل پایا؟ ارشاد فرمایا، قرآن کریم کی تلاوت کو۔ حوالہ رحمت بری حکایات صفحہ نمبر 157 رحمت بری حکایات صفحہ نمبر 147۔ حضرت سیدنا امام ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا مغیرہ بن حبیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت کی کہ ایک قبر سے خوشبوئیں آتی تھیں، کسی نے صاحب قبر کو خواب میں دیکھ کر ان سے پوچھا، یہ خوشبوئیں کیسی ہیں؟ جواب دیا، تلاوت قرآن اور روزے کی۔ حوالہ قبر والوں کی 25 حکایات صفحہ نمبر 25۔ یہ چند حکایات بطور ترغیب کے ذکر کی گئیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے یومیہ جدول میں کثرت سے تلاوت قرآن پاک کرنا شامل ہوتا ہے، بلکہ وہ تو تمنا کرتے ہیں کہ قبر میں بھی انہیں تلاوت قرآن کی سعادت عطا کر دی جائے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ روزانہ ایک قرآن پاک ختم فرماتے اور تحدیث نعمت کے لیے فرماتے ہیں کہ میں نے جامع مسجد کے ہر ستون پر ختم قرآن کیا ہے، اس کی برکت کیسی ظاہر ہوئی کہ رشک آتا ہے۔ منقول ہے کہ جب بھی لوگ آپ کے مزار پر انوار کے قریب سے گزرتے تو قبر انور سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہوتی۔ حوالہ تلاوت کی فضیلت، صفحہ نمبر 3۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ بس تشریف لانے ہی والا ہے، اور اس مبارک مہینے میں مسلمانوں کو تلاوت کا ذوق بھی بڑھ جاتا ہے۔ اگرچہ رمضان المبارک میں ثواب کی زیادتی کی نوید ہے، مگر تلاوت قرآن کی یہ برکتیں سارا سال ہی ملتی رہتی ہیں۔ کاش اب ہم تلاوت قرآن کا ایسا معمول بنائیں کہ مرتے دم تک ہم سے تلاوت قرآن کی عادت نہ چھوٹے۔ اگر آپ روزانہ 19 آیات کی تلاوت کریں تو ایک سال میں آپ ختم قرآن کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تنبیہ، یاد رکھیں یہ سارے انعامات درست مخارج اور آداب کے ساتھ قرآن پڑھنے پر ہی مل سکتے ہیں، ورنہ حدیث پاک میں تو یہاں تک ہے کہ کتنے ہی قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کے مخارج درست نہیں یا آپ کو خود اس میں شک ہے تو ایک بار کسی قاری کو پڑھ کر سنا دیجئے، اگر غلطیاں ہوں تو ان کو درست کر لیجئے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت کئی مساجد میں مدرسۃ المدینہ بالغان کا سلسلہ ہوتا ہے، اس میں اپنا قرآن پاک ٹھیک کر لیجئے۔ اللہ پاک ہمیں بھی کثرت سے تلاوت قرآن پاک کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور اس پر ملنے والے انعامات کی بشارت میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ پانچواں باب، تفسیر کا معنی۔ تفسیر فسر سے مشتق ہے جس کا معنی ہے کھولنا۔ مفسرین کی اصطلاح میں تفسیر یہ ہے کہ قرآن پاک کے وہ احوال بیان کرنا جس میں عقل کو دخل نہیں بلکہ نقل کی ضرورت ہو، جسے آیات کا شان نزول وغیرہ۔ تفسیر بالرائے کا حکم۔ تفسیر بالرائے حرام ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہے اور ٹھیک بھی کہہ جائے جب بھی خطا کار ہے۔ تفسیر کے مراتب۔ نمبر 1، تفسیر قرآن بالقرآن۔ اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر قرآنی آیات سے کی جائے، اور یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ دوسری ہے تفسیر قرآن بالحدیث۔ اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث سے کی جائے، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام صاحب قرآن ہیں، ان کی تفسیر نہایت صحیح اور اعلیٰ ہے۔ تیسرا ہے تفسیر قرآن بآثار صحابہ۔ قرآن پاک کی تفسیر صحابہ کرام، خصوصاً فقہائے صحابہ اور خلفائے راشدین کے اقوال سے ہو۔ چوتھی ہے تفسیر قرآن بآثار تابعین۔ قرآن کریم کی تفسیر تابعین کے اقوال کی روشنی میں کی جائے۔ اللہ پاک ہمیں فہم قرآن عطا فرمائے۔ اچھا، ایک تقریر ہے، یہ بھی سماعت فرما لیں، بلکہ جو بھی تقریر ہیں وہ سماعت فرمائیں۔ مصنف کتب کثیرہ بانی الرضا قرآن و فقہ اکیڈمی، استاد العلماء شارح مشکات ابو احمد مفتی انس رضا عطاری قادری مدنی، دارالافتاء اہل سنت لاہور۔ مولانا فراز مدنی صاحب کی کتاب بنام خلاصہ تراویح کو دیکھا، ماشاءاللہ بہت آسان فہم اور مدلل انداز میں اس کتاب کو لکھا ہے۔ ہر پارے میں جو اہم موضوعات ہیں اس کو خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ اس کتاب کی موجودہ دور میں ضرورت تھی کہ عام عوام بھی تراویح کے بعد از خود اس کا مطالعہ کر کے یہ جان سکتی ہے کہ ہم نے آج جو قرآن پڑھا ہے اس میں کیا کیا اہم مسائل تھے۔ یوں وہ ایک مہینے میں تمام قرآن پاک کے اہم مسائل سے روشناس ہو جائیں گے اور کوئی عالم دین تراویح کے بعد اگر درس دینا چاہے تو اچھے انداز میں بغیر بیان تیار کرنے میں وقت صرف کیے تقریر کر سکتا ہے۔ اللہ کریم فراز مدنی صاحب کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس کتاب کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین۔ واللہ اعلم عزوجل ورسولہ اعلم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیش لفظ، خلاصہ تراویح لکھنے کا سبب۔ لوگوں میں قرآن پاک کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے اور سیکھنے کے شوق کو بڑھانا ہے۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں جہاں اور بہت سی نیکیوں کا ذوق و شوق بڑھ جاتا ہے، وہاں قرآن پاک کی تلاوت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ بالخصوص تراویح میں ہر عام و خاص کو قرآن پاک سننے کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، لوگوں کے ذوق و شوق اور وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ قرآن پاک کا خلاصہ تیار کیا جائے، کہ جس میں چیدہ چیدہ اہم باتوں کو بیان کیا جائے، جس کو پڑھنے اور سننے کے بعد روحانیت میں مزید اضافہ ہو جائے اور معرفت الہی کی طرف رجحان بڑھ جائے۔ مزید یہ کہ قیام اللیل میں ہونے والی تلاوت کا کچھ نہ کچھ اندازہ ہو کہ اللہ رب العزت ہم سے کیا فرما رہا ہے، جس کی بنا پر لذت قرآن سننے میں مزید اضافہ ہو اور ایک بندے کا اپنے خالق سے جو ربط ہونا چاہیے وہ قائم ہو سکے۔ دعا ہے کہ یہ دائمی ہو، رمضان المبارک تک محدود نہ ہو۔ اس بات کی بھی ضرورت شدید محسوس ہوئی کہ امت میں جس طرح قرآن پاک کو پڑھنے کا شوق جس طرح امت قرآن پاک پڑھنے کا شوق رکھتی ہے، اسی طرح قرآن پاک کے اندر چھپے ہوئے مفاہیم کو سمجھنا بھی نہایت ضروری ہے، جس سے امت غافل ہے۔ لہٰذا اس طرف توجہ دلانا بھی وجہ تصنیف ہے، تاکہ لوگوں کے اندر تفسیر سیکھنے کا بھی ذوق و شوق پیدا ہو۔ الحمدللہ سب سے پہلے میں نے خود خلاصہ تراویح کورس آڈیو کی صورت میں کروایا، اور پھر لوگوں کی سہولت کو دیکھتے ہوئے اس کو تحریری صورت میں لایا، تاکہ لوگ جب کبھی پڑھنا چاہیں تو اس تصنیف کو موبائل میں پڑھا جا سکے۔ الحمدللہ یہ مرحلہ بھی احسن طریقے سے مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اخلاص نیت کی بدولت سے اس خلاصہ کو شہرت عام حاصل ہوئی، اور جگہ جگہ خلاصے سے بعد تراویح بیان کیے جانے لگے۔ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں کہ حکم پر عمل کرتے ہوئے اور لوگوں کی آسانی کے لیے اور بالخصوص امام حضرات کے لیے اس کو کتابی شکل میں لانے کا ارادہ کیا، جس سلسلے میں اس کو مزید بہتر سے بہترین بنانے کی کاوش کی گئی ہے، تاکہ عام و خاص اس کتاب سے مستفید ہو سکیں اور میرے لیے توشہ آخرت بن سکے۔ بے شک ہر نیکی کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بہت سی نیکیاں میرے مقدر کا حصہ بنائے اور دین اسلام کی مزید خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس نیکی کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کو اس سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی وسلم۔ اب یہاں سے جو مصنف ہیں ان کی سیرت شروع ہو رہی ہے، مولانا فراز عطاری مدنی مدظ العلی کی سیرت۔ آپ 11 جمادی الاول 1411 ہجری بمطابق 29 نومبر 1990 کو پاکستان کے شہر کراچی کے علاقے کھارادر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام حاجی محمد اسماعیل اور دادا کا نام نور محمد اور کنیت ابو البنتین ہے۔ آپ کا تعلق میمن برادری سے ہے۔ تقریباً 8 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پاک مکمل کیا۔ میٹرک دعا اسکول گزری سے کیا، انٹر ڈیفنس کے ایک کالج سے کیا، اور گریجویشن گورنمنٹ کامرس کالج سے کیا۔ جب یہ 18 سال کے ہوئے تو کسی نورانی چہرے والے اسلامی بھائی سے ملاقات ہو گئی، اور یہ ملاقات ان کے دعوت اسلامی میں آنے کا سبب بنی۔ امیر اہل سنت سے بیعت کی، اور پھر درس نظامی کا ذہن بنا۔ درس نظامی کے درجہ اولا سے ثالثہ تک فیضان عبداللہ شاہ غازی کلفٹن میں تعلیم پذیر رہے۔ درجہ رابعہ سے سابعہ کی تکمیل فیضان اکاڑوی سولجر بازار میں کی۔ دیگر طلباء کے مقابلے میں ممتاز رہے، پوزیشن لیتے رہے، ہمیشہ درجہ نگران رہے۔ درجہ رابعہ میں پورے جامعہ میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ وقت کی پابندی کے ساتھ درجے میں پہنچتے چھٹی نہ کرتے تھے۔ کئی اساتذہ سے پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی، جن میں چند یہ ہیں: شیخ الحدیث مفتی حسان، مفتی سجاد، مفتی جمیل، مولانا قاری اسماعیل، مولانا عبد المالک، مولانا عارف، مولانا عمیر وغیرہ۔ مطالعہ کرنے کے شوقین ہیں اور فقہی جزئیات پر کافی نظر رکھتے ہیں۔ امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں کے بہت پابند ہیں۔ ان کا کہنا ہے کثیر مسائل کی معرفت ان کو مدنی مذاکروں کے سبب ہوئی، اور یہ درجہ رابعہ سے ملک و بیرون ملک کے علماء کرام کے گروپس پر جوابات دیتے ہیں، جن کو اکثر علماء سراہتے ہیں۔ آج کل مفتی انس قادری صاحب دارالافتاء اہل سنت لاہور کے پاس نجی طور پر تدریب بھی کرتے ہیں۔ دوران طالب علمی ہی تدریس و تصنیف کا سلسلہ شروع کر دیا اور کئی موضوعات پر قلم اٹھایا، اب بھی تصنیف کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ کے فتاوی رضویہ کے رسائل کی تلخیص و تذہیل پر کام شروع کیا ہوا ہے، تاکہ علماء کے ساتھ ساتھ عوام بھی اس سے مستفید ہو سکے۔ اب تک فتاوی رضویہ شریف کے 8 رسائل کی تلخیص فرمائی ہے۔ نمبر 1، نبی ہمارے بڑی شان والے، تلخیص تجلی الیقین۔ نمبر دو والدین مصطفیٰ جنتی جنتی تلخیص شمول الاسلام، نمبر تین دافع البلاء تلخیص الامن والعلا، نمبر چار نبی مختار کل تلخیص منیح اللبیب منیح اللبیب، نمبر پانچ دیدار خدا تلخیص منبہ المنیہ، نمبر چھ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تلخیص صلاۃ الصفا، نمبر سات سایہ نہیں کوئی تلخیص نفی الفی، نمبر آٹھ ہے رحمت کا سایہ تلخیص قمر التمام۔ آپ کے کچھ تین کتب اور رسائل پی ڈی ایف میں موجود ہیں جن کے نام یہ ہیں، نمبر ایک خلاصہ تراویح، نمبر دو اعلیٰ حضرت و فن شاعری، نمبر تین غزوہ بدر اور فضائل اہل بدر، نمبر چار جنت البقیع میں آرام فرما چند صحابہ کرام، نمبر پانچ درس سیرت، نمبر چھ پیارے نبی کے پیارے نام، نمبر سات الادیۃ النبویہ، نمبر آٹھ ہے قواعد المیراث، نمبر نو شان ابوبکر، نمبر دس خلافت فاروق اعظم، نمبر گیارہ فیضان عثمان غنی، نمبر بارہ سیرت عبداللہ شاہ غازی، نمبر تیرہ قیام پاکستان علماء اہل سنت، نمبر چودہ واقعہ کربلا مختصراً، نمبر پندرہ ہدایت البریہ فی شرح الاربعین النوویہ، نمبر سولہ ہے عدت اور سوگ کے احکام، نمبر سترہ رزق حلال کے فضائل اور حرام کی نحوستیں، نمبر اٹھارہ سجدہ صحف کے مسائل۔ چونکہ آپ آن لائن کورسز بھی کرواتے ہیں اس لیے ان کے طلبہ کی بڑی تعداد ملک و بیرون ملک موجود ہے، اپنے شاگردوں کی اچھے انداز سے حوصلہ افزائی کرتے ہیں، آپ سے علم سیکھنے والوں میں بچے جوان اور بزرگ لوگ شامل ہیں، آپ شاگردوں کو مزید دینی خدمات کے لیے ابھارتے ہیں، آپ اپنے پیر و مرشد امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب سے بے حد محبت و عقیدت رکھتے ہیں، خود بھی باادب ہیں اور شاگردوں کو بھی ادب کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں، خود بھی صحابہ کرام اور اہل بیت عزام سے محبت کرتے اور شاگردوں کو بھی تلقین کرتے ہیں۔ نبیرہ صدر الشریعہ مفتی انعام اللہ انعام المصطفیٰ اعظمی نے ان کو سلسلہ امجدیہ میں خلافت اور تعویذات کی اجازت دی۔ 2018 میں حج بیت اللہ کی سعادت حاصل ہوئی، آپ کا نکاح 27 محرم 1432 ہجری بمطابق 23 دسمبر 2011 کو ہوا۔ تعدم تحریر تین بیٹیاں ہیں جن سے آپ بے حد محبت فرماتے ہیں، ان کی تربیت بھی دینی لحاظ سے فرماتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی مختلف ذمہ داریوں پر رہے، تین سال شعبہ اصلاح اعمال میں کابینہ پر ذمہ دار رہے اور اب شعبہ کورسز میں اپنی خدمات بھی سر انجام دے رہے ہیں۔ 18 جمعۃ الآخر 1441 ہجری 2019 سے مدنی چینل کے سلسلوں پر میں پرفارم بھی کر رہے ہیں۔ آپ کے ملفوظات میں سے چند یہ ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی منصب ہے، عہدہ ہے، عزت ہے یا شہرت ہے تو اس پر اترائیں مت بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں اور اس نعمت کے زوال سے پناہ مانگیں۔ جب بندہ زوال کا خوف نہیں کرتا تو پھر نعمت جلد زائل ہو جاتی ہے۔ دوسرا ہے، لوگوں کے سامنے اپنے غصہ کا اظہار نہ کریں، اس سے آپ کی شخصیت بہت زیادہ متاثر ہوگی۔ ایک بڑا نقصان یہ ہوگا کہ جن کے سامنے آپ نے غصے کو نافذ کیا وہ آپ سے بدظن ہو جائیں گے اور شاید آپ کو پتہ بھی نہ چلے۔ تیسرا ہے، اگر عیب چھپے ہوئے ہیں تو یہ رب کی شان ستاری ہے، مگر اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ یہ کبھی ظاہر نہیں ہو سکتے۔ جس دن ہمارے عیب ظاہر ہو گئے تو بہت رسوائی ہوگی، آج ہی ہر گناہ سے توبہ کر لیں۔ چوتھا ہے، اگر آپ ہر دل عزیز بننا چاہتے ہیں تو اپنی زبان سے وہ الفاظ کبھی نہ نکالیں جس کے بارے میں زندگی کے کسی حصہ میں جا کر آپ کو احساس ہو کہ کاش میں یہ نہ بولتا اور اس وقت کافی دیر ہو چکی ہو۔ ایک اور ہے، ان کا قول، ماضی میں اپنے کہے ہوئے لفظوں اور کیے ہوئے دعووں کو لکھ لیا کریں تاکہ آنے والے وقت میں آپ اس کے خلاف نہ کریں۔ پہلے شاید آپ نے جذبات میں وہ سب کہہ دیا ہوگا مگر لوگ آپ کے ان جملوں پر اعتماد کر چکے ہیں۔ دوسرا قول ہے، پہلے مشورہ کریں پھر فیصلہ کریں، پھر اس پر قائم رہیں، خود فیصلہ کرنے کے بعد مشورہ قبول کر کے فیصلہ تبدیل کرنا آپ سے بار بار معذرت کروائے گا اور یہ یو ٹرن آپ کی شخصیت کو متاثر کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی عمدہ کاوشوں کو قبول فرمائے اور استقامت کے ساتھ مسلک اہل سنت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حاسدین کے حسد سے بچائے اور درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ آمین۔ 21 فروری 2021 بروز اتوار۔